läks pestaks hall. Kell jõudse võidu meest, anna muudu tulla, vana oli tulle, keegi sind ei kuula ja ei peagi kuulma. Anna muudu tulla, vana oli tulle, keegi sind ei kuula, olen lihtsalt kool. Sest oled lihtsalt klaar.